Więcej mam wszystko, o czym śnisz. Z każdym słowem rosnę w siłę, więc nie podchodź, bo zagryzę. Waruj kundlu i się w budzie z gór. Robię co chcę, nic nie muszę, nawet szeptem cię zagłuszę. Ściero, abort, świeże, nie twój kur. Czekasz na mój każdy mały ruch, liczysz tylko na potknięcie. Ale masti jest za silna, na to już trzymam w garści twoje serce. Królową dziś tylko jedna jest, jest, jest. Jak pionek czekasz, kiedy w końcu zbije cię. Królową dziś tylko jedna jest, jest, jest. Jak pionek czekasz, kończę na swój smutny kres. Znowu płaczesz, bo chcesz być taki jak ja. Znowu płaczesz, bo chcesz być taki jak ja. Znowu płaczesz, znowu płaczesz, znowu, znowu, znowu płaczesz, znowu, znowu, znowu, znowu, znowu, znowu, znowu, znowu. Czas na mój ruch, szachmat. Do was perły słowo mam, macie mnie, ja mam was, nikt z nas nie będzie sam. Dziś na szachownicy stoję, ale pionków się nie boję, niczym prawdziwa. Razem dziś rośniemy w siłę, razem wciąż idziemy naprzód. Nie baczmy co jest w tyle, nie, nie. Nie baczmy co jest w tyle, nie, nie. Czas na mój ruch, szachmat. Szachmat. Czas na mój

We'll be right back.